program trzeci. سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آب گرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبا؟ افتخاری دیگر برای صنعت مردان کشورمان، ساخت پایه سکوی 3200 تنی فازهای 17 و 18 فارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بارگیری و حمل آن آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یه شرکت صدرا انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران، تهران. Ej, baba. Dzień dobry, minęła godzina 4.30, jest 22 mechra roku 1398. Na godzinne spotkanie z Radiem Teheran zaprasza Bartosz Gil. فریاد میزنه آفتاب تو سرم، صدای بارون میپیچه زهره کنده تابستون. از چی بگم برات، همه چی عالیه، میزنم رو گل غالی، فقط جای تو اینجا خالیه. بیا پاییز کن بریز برگای زرد و رو سر این شهر، بخون آواز بارون و تگر، از من مگذر. بیا پاییز کن ببار رنگین کمون و واسه من بیار، پشت آجرای این دیوار تنها مگذار. Nie ma co dłużej zaprzeczać. Jest jesień i przypomina nam o tym zespół Bomrani piosenką zatytułowaną Pais, czyli właśnie jesień. 45 stopni Celsjusza, słońce krzyczy. W ciężkie letnie południe dźwięk deszczu wkręca mi się w głowę. O czym mam ci opowiedzieć? Wszystko jest super. Drzemię na dywanowym kwiecie, tylko ciebie tu brak. Przyjdź i zrób jesień, zrzuć żółte liście na głowę tego miasta, zaśpiewaj pieśń deszczu i gradu, nie zapomnij o mnie. Przyjdź i zrób jesień, spadnij deszczem, przynieś mi tęczę za cegłami tej ściany, nie zostawiaj mnie samego. Tak śpiewał zespół Bomrani, to piosenka z roku ubiegłego, przygotowana przez nich właśnie na zeszłoroczną jesień. Nie znalazła się na żadnym ich albumie. Taka to oto piosenka okolicznościowa. Po polsku chyba nie mówi się zrób jesień, prawda? To dobrze, bo po persku też nie mówi się paiskon, ale tak właśnie jest w tekście tej piosenki i tak młodzi Irańczycy właśnie teraz mówią. I w takim oto leniwym, niby to letnim, ale chyba jednak trochę bardziej jesiennym nastroju zostaniemy przez co najmniej znaczną część naszego dzisiejszego spotkania, jeśli nie przez całe. Tak oto zespół Baba Zula gra na swojej najnowszej płycie Derin Derin. To nasz cotygodniowy przydział muzyki tureckiej. Sen sevmezsin, sen gecesin, sen gelensin, sen hayatsın, sen anlamsın. Sen babamsın, Sen annemsin, mutluluksun, kardeşimsin. Baba Zula, tureccy, czy też mówiąc dokładniej stambulscy weterani muzyki psychodelicznej, właśnie opublikowali swój najnowszy album zatytułowany Derin Derin. Przyznają, że czasy są ciemne, mroczne i trudno w nich szukać nadziei, ale jedyne czym można się bronić to sztuką. Krótkie to wydawnictwo Derin Derin. 10 utworów udało się zmieścić w nieco mniej niż 33,5 minuty. Z wielu swoich wieloletnich doświadczeń Baba Zula czerpią na tym nowym wydawnictwie, bo i wątki dubowe, które rozwijali z Liz Crosperem, i wątki krautrockowe rozwijane z Jakim Libecajtem, perkusistą zespołu Kan, mają tutaj swoje liczne rozwinięcia. To spadnijmy może wreszcie tym deszczem, o który tak prosił zespół Bomrani na początku naszego spotkania. Zrobi to za nas, to jeszcze jedna chwila w Turcji, Ekin Fil, fragment jej najnowszej płyty You Only. Ekin Phil i tytułowy fragment jej, jak mi się jeszcze przed chwilą wydawało, najnowszego wydawnictwa zatytułowanego You Only, ale tak w międzyczasie podglądam, a tu już zupełnie nowy album zatytułowany Heavy. No prawda jest taka, że trudno nam obecnie nadążyć za nowymi wydawnictwami naszej tureckiej ulubienicy. Ekin Uzel Tuzenci, tak naprawdę nazywa się Ekin Phil. Nie tylko dlatego, że Radio Teheran trwa godzinę, a nie tak jak jakiś czas temu dwie godziny, ale chyba nawet bardziej dlatego, że Ekinfil bardzo często ostatnio publikuje swoje kolejne wydawnictwa. You Only to przede wszystkim album, na którym wykorzystuje możliwości swojego głosu, dość schowane, umówmy się, i niezbyt odważnie prezentowane. I pianino, na którym gra, a także jak w tym nagraniu, które właśnie za nami, różne nagrania terenowe, między innymi coś, co mogłoby nam przypominać jesienny deszcz. W tym biało-czarnym nastroju kreślonym przez klawisze pianina zostaniemy jeszcze przez chwilę, ale przenosząc się nieco dalej do Iranu oczywiście, za pomocą Eide Shah Ghasemi, to jej płyta Cyprus of Abarkuch, czyli Cyprys Abarkuchu. Oh, drodze między Shirazem a Jazdem znajduje się to niewielkie starożytne miasteczko Abarkuch, które słynie przede wszystkim z drzewa, które w tym mieście rośnie. To cyprys, nazywany najstarszym cyprysem na świecie. Samo miasto miało założyć ponoć biblijny Abraham, a to drzewo miało zostać posadzone przez syna Noego Jafeta albo samego Zaratusztrę. A później do Ejdy Sargassemi dołączył się Arshit Azarin. To kolejny fragment jego najnowszej płyty Sing Me a Song. Przyznam szczerze, że dużo bardziej przypada mi do gustu to nowe wydawnictwo w porównaniu z tym starszym, wydanym tylko w Iranie, zatytułowanym Haft Jan. Ten krótki fragment, który za nami nagrał razem ze swoim sekstetem Azarin, i ta jazzowa opowieść to była impresja na temat uwolnienia Vashti i małżeństwa Estery, a zatem jeszcze jedna wizyta w księgach biblijnych. Zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie od wątków kalendarzowych. To zostało nam jeszcze jedno nagranie z takiej właśnie bardzo kalendarzowej płyty Puri Hatamiego, zatytułowanej Salau. Na niej ten kurdyjski muzyk spotyka się z Aaronem Martinem i Roberto Anastasio, muzykami amerykańskim i włoskim. I prezentuję cztery takie długie właśnie nagrania poświęcone kolejnym porom roku. Nam zostało już chyba tylko jedno, Hakelewe, czyli początek wiosny. Jeśli ktoś lubił takie granie jak na przykład zespół Stars of the Lead 20 lat temu, to ta płyta powinna przypaść mu do gustu. Thank you. Thank you. Do Puli Hatamiego Arona Martina i Roberto Atanasio dołączył się tak lirycznie grający i śpiewający Msylma. To muzyk, producent pochodzący z Arabii Saudyjskiej, który właśnie przyjechał na festiwal Unsound do Krakowa. I tak oto dobiega końca już powoli dzisiejsze Radio Teheran. Przypomnę tylko, że na rozpoczynającym się właśnie warszawskim festiwalu filmowym zobaczyć można dwa irańskie filmy. Pierwszy z nich to Tadam Tadam, Metri Shishonim, o którym sobie nie tak dawno temu opowiadaliśmy. Na irańskich platformach internetowych, które pokazują filmy odpłatnie, podobnych do choćby amerykańskiego Netflixa, ten film od dawna już jest dostępny i dzięki tej możliwości udało mi się ten film jakiś czas temu zobaczyć. Ja osobiście nie byłem zachwycony szczególnie dość naiwnym scenariuszem, w którym przestępca przez cały czas przebywa z policjantem, nawiązuje się między nimi jakaś relacja, plus ta przewidywalność tego, co się wydarzy, jest naprawdę moim zdaniem dojmująca, ale zapałem dodatkową sympatią w stosunku do tego filmu. Po tym, jak się okazało, że będzie on w Warszawie wyświetlany, chętnie się wybiorę, żeby wesprzeć, jakoś pokazać, że chciałbym, żeby irańskich filmów było na warszawskim festiwalu filmowym więcej. To najnowszy drugi film Sayeda Rustajego. Drugi film także młodego irańskiego reżysera Homayuna Ghanizadeha, zatytułowany Mashkare Baz. Tego filmu nie widziałem i tym chętniej na niego również się wybiorę, a nasze dzisiejsze spotkanie kończy fragment utworu bardzo niecodziennego, którego autorem jest Mohsen Shams. Mohsena można spotkać na teherańskich ulicach, gdy czasem się w sposób średnio kontrolowany wydziera, śpiewając piosenki zespołu Radiohead z gitarą. A kilka miesięcy temu przygotował utwór trwający 1 godzinę, 1 minutę i 1 sekundę. Nie zmieściłby nam się on zatem w całości, choćbyśmy nie wiem jak bardzo się starali. Trudno go będzie też podzielić na fragmenty, a szkoda, bo to całkiem ambitne przedsięwzięcie. Mohsen z ponad 4000 ścieżek, które nagrał po to, żeby przygotować to nagranie, wykorzystał ponad 400. Sam gra na większości instrumentów, poza instrumentami dętymi. opowieści w tym wszystkim, jak mówi, trzeba się doszukać samemu i z tym zadaniem zostawiam słuchaczy Radia Teheran. Za ostatnią godzinę dziękuję już Bartosz Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień.